Naam, bismillah. Baada ya kumhimidi, baada ya Sheikh kumhimidi Allah na kumsifu na kumsalimu na kumtakia swala na salamu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Sheikh akaanza moja kwa moja katika muhadhara wake kuelezea kwamba katika hukumu ambazo inampasa kila mwanamke wa Kiislamu kuzijua na kujifundisha ni hukumu zinazohusiana na damu ya hedhi, nifasi na damu ya istihadha, yani damu ya ugonjwa. Ni wajibu kwa mwanamke kujifundisha mambo hayo ili ujinga umuondokee, na kadhalika aondoe ujinga kwa wanawake wenzake ambao hawakuhudhuria darsa. Damu ambazo zinamsibu mwanamke ziko katika aina mbalimbali. Ya kwanza ni damu ya nifasi, nayo ni damu inayompata mwanamke katika hali ya uzazi. Na damu hii ina hali tatu. Hali ya kwanza ni pale mwanamke atakapokuwa ameavya mimba, kwa maana mimba imeharibika na umri wa mimba hiyo ni chini ya siku 80. Umri wa mimba hiyo ni chini ya siku 80. Katika hali hii mwanamke hataitwa kuwa ni mwenye nifasi, hataambiwa kwamba ana nifasi. Kwa hiyo damu hilo si damu ya nifasi. Kwa hiyo atakachokifanya, ataosha tupu yake, atatawadha, ataswali na atafunga, kwa sababu ni damu ya fasadi tu, sio damu ya nifasi. Lakini mume wake hata muingilia. Nitarudia tena, mwanamke atakapokuwa ameharibu mimba, mimba imeharibika ikatoka, akatokwa na damu, kama mimba hii iko chini ya siku 80, huyu mwanamke hii damu itakayomtoka haitaitwa damu yake ni damu ya nifasi, bali ni damu ya fasadi. Kwa hiyo anachotakiwa kufanya ni kuosha tupu yake na kutawadha na kuswali, na kama ni Ramadhani atafunga, somo nyingine atafunga, naruhusiwa, na mume wake hata muingilia mpaka damu itakapokatika. Wallahu a'lam. Naam, kisha Sheikh akaendelea na hali ya pili. Ile hali ya kwanza tumesema mwanamke ambaye mimba yake imeharibika chini ya siku 80, tumesema huyu atakuwa sio mwanamke mwenye nifasi na damu yake si damu ya nifasi, na anachotakiwa yeye ni kujisafisha, tawadha na ataswali na kadhalika, ataruhusiwa kufunga mpaka damu itakapokatika. Atakuwa kila akitaka kuswali na tawadha tena, lakini hataruhusiwa mume wake kukutana naye. Hali ya pili ni pale itakapokuwa mimba imeharibika na umri wa mimba ni miezi 4 na zaidi. Katika hali hii itahesabika kwamba damu yake ni damu ya nifasi. Kwa hiyo hataruhusiwa kuswali wala hataruhusiwa kufunga. Na mtoto yule ambaye mimba imeharibika baada ya hiyo miezi 4, yule mtoto anaitwa saq, yule ataoshwa, atakafiniwa na ataswaliwa na atazikwa katika makaburi ya Uislamu, na pia atapewa jina, lakini hatafanyiwa aqiqa. Atapewa jina, kama ni mwanamume ataitwa Abdullah, kama ni mwanamke ataitwa Aisha, Fatima na majina kama hayo. Lakini hiyo ndio hali ya huyo asaba. Na atakapokuwa mwanamke amejifungua katika hali ya kawaida sasa, kwa maana mimba imekamilika, akajifungua moja kwa operation au bila operation, huyu atakuwa ni katika damu itakayotoka pale ni damu ya nifas, huyo hata swali wala hata funga hata ruhusiwe kiasi cha siku 40. Na hii ndio ilikuwa aghlab katika muda wa nifasi kwa wanawake ni siku 40. Hapa pana masala mawili, Sheikh amesema hivyo. Itakapotokea mwanamke ametoharika kabla ya siku 40, kisha baada ya kuona tahara damu ikarudi tena, labda amekaa siku 3, siku 5, ameona ametoharika, mara damu ikatoka tena, hiyo itakuwa bado ni damu ya nifasi maadamu hazijakamilika siku 40. Pia akasema katika hali nyingine, masala mingine, kuna wanawake wanazidisha zaidi ya siku 40, siku 50, 55. Wanawachuoni wanasema wingi wa nifasi ni siku 60, kwa hiyo mpaka siku 60. Lakini hii ni hali ya nadra kuwapata wanawake wanaingia kwenye nifasi kwa siku 60, kwa sababu aghlab ni siku 40. Kwa hiyo katika kipindi chote hicho ambacho mwanamke katika nifasi, ima kwa aghlab ni siku 40 au mpaka katika wingi wa siku 60, hatakiwi kuswali wala kufunga na mengineyo ambayo yanashurutishwa tahara mpaka atakapotaharika. Wallahu a'lam. Naam. Pia Sheikh akaelezea kwamba katika hali hii mwanamke atajua kuwa ametaharika, kwamba sasa iko tahara, atachukua kipande cha pamba nyeupe, kisha atakipitisha katika uchupu wake, ikitoka kuwa akiwa na damu basi atakuwa yeye ametaharika, ila atakuwa bado mathalan bado kina damu basi atakuwa bado hajataharika. Sheikh anasema aina ya pili ya damu ambazo zinawapata wanawake ni ile damu ni damu ya fasadi, damu ya ugonjwa. Na hii ima inaweza kutoka wakati mwanamke akiwa mjamzito, kwa sababu mwanamke akiwa ni mjamzito hapati hedhi. Huyo mwanamke atakapoona hedhi wakati ujauzito au atakapoona damu katika wakati ujauzito, basi hiyo ni damu ya fasadi. Na hayo yameelezwa na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Hivyo hivyo mwanamke al-mar'a al-kabira al-ajuza atakapokuwa amekatikiwa yeye na damu kwa muda mrefu, kisha baadaye ikarudi tena, amefika umri ikawa hapati hedhi tena, lakini baada ya fatra damu ikawa imeanza tena kutoka, hiyo pia ni damu ya fasadi, ni damu ya fasadi. Kwa hiyo na damu ya fasadi haimzuii mwanamke kufunga wala haimzuii kuswali wala haimzuii kufanya jimai na mume wake. Naam. Kisha Sheikh akaendelea na aina ya tatu katika aina za damu zinazowapata wanawake ni damu ya istihadha. Na hii ni damu au ni aina katika aina ya maradhi. Na hili ni pigo la sheitani. Shaitani ndiye anayesababisha jambo hili. Na maradhi haya au damu hili inatoka kwenye mshipa unaitwa al-adir. Yaani kwa huku kwetu mara nyingi wanasema ni chango mtu anakuwa nalo. Inawezekana mwanamke akaendelea na hali hii bila kukatika damu kama ilivyokuwa kwa baadhi ya wanawake wa masahaba, upatwa na damu hii kwa muda wa miaka 7. Pia akaeleza mtu anaweza kupatwa mwezi mzima, miezi miwili, miezi 7, mwaka na kuendelea mwingine mpaka milele abadi, ikawa alal abad anaendelea kupatwa na damu hiyo. Kwa ufupi ni kwamba hayo ni maradhi. Kwa mwanamke ambaye ni almustahaba mwenye kupatwa na damu hiyo, ataswali, atafunga na kadhalika, ni ruhusa kwa mume wake kutana naye. Kwa hiyo atatawadha kwa ajili ya kila swala, atayosha tupu yake, atatawadha katika kila wakati wa swala na ataswali, kwa sababu ni maradhi na wala damu ya istihadha sio najisi. Wallahu a'lam. Kisha Sheikh akaeleza pia kwamba damu nyingine ambayo inawapata wanawake ni damu ya haidh, nao ni damu inayotiririka katika wakati maalum. Na damu ya haidh ni alama miongoni mwa alama za kufikia baligh za mwanamke. Na aghlab damu ya haidh inakuja katika umri wa miaka 10 na kuendelea, na mara nyingine hata miaka 9. Ama binti wa mwaka mmoja, miaka miwili, huyo hawezi kupata hedhi. Na aghlab hedhi na katika baada ya miaka 50. Ni baadhi wanaochuoni wanasema hedhi haiji kabla ya miaka 9 na wala haiji vile vile baada ya miaka 50, baada ya umri wa miaka 50. Wingi wa siku za hedhi ni siku 15, na uchache wake ni mchana mmoja na usiku, yani siku moja ndio uchache wa hedhi. Kwa hiyo mtu mwanamke atakapoona damu katika siku moja alafu baadaye akikatika, tasubiri kidogo, ukiona ametoharika basi yuko tahara yeye. Wallahu a'lam.